Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 27 grudnia, minęła szósta. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Katastrofa samolotu pasażerskiego w Kazachstanie. Na pokładzie było 100 osób. Odnaleźli się poszukiwani w Bieszczadach turyści. To dwaj bracia, 17 i 19-latek. W drugim dniu Bożego Narodzenia papież Franciszek mówił o świętym Szczepanie i konieczności zwrócenia uwagi na potrzebujących pomocy. Co najmniej 12 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w pobliżu miasta Almaty w Kazachstanie. Na pokładzie było 95 pasażerów i 5 członków załogi. Trwa akcja ratunkowa. Samolot odrzutowy typu Fokker 100 należał do kazachskich linii Bek Air. Rozbił się wkrótce po starcie. Miał lecieć do stolicy Kazachstanu, miasta Nur-Sultan. Maszyna wbiła się w stojący w pobliżu pasa startowego dwukondygnacyjny budynek. Na zdjęciach i filmach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, że samolot rozpadł się na kawałki. Na szczęście nie zapaliły się zbiorniki z paliwem. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Wiadomo, że w okolicy lotniska panowała gęsta mgła. Teraz informacje z kraju. Poszukiwani w Bieszczadach turyści zostali odnalezieni. Przemarznięci zostali sprowadzeni w bezpieczne miejsce. Dwóch braci, 17 i 19-latka, odnaleźli Słowacy. W Bieszczadach są trudne warunki turystyczne. Leży sporo śniegu. Za nami święta Bożego Narodzenia. Ksiądz Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, mówi, że to święta, które przypominają o potrzebie naśladowania drogi Jezusa Chrystusa, tej dobrej i tej trudnej, dzięki której stajemy się wspólnotą. Boże Narodzenie, Narodzenie Pana Boga dla nas, ale ja bardziej bym się radował Boże Narodzenie tym, że to nas zaprasza Pan Bóg też do tego, byśmy się my dla Niego rodzili. I nawet bym w tym duchu pocieszył tych, którzy może będą szczególnie przeżywać brak tych, którzy odeszli, prawda, zwłaszcza najbliższych, którzy ostatnio nas opuścili. Oni się dla Pana Boga narodzili, więc przeżyli swoje Boże Narodzenie. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poświęcony jest w Kościele katolickim świętemu Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi za wiarę chrześcijańską. O nim właśnie podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra w Watykanie mówił papież Franciszek. Jako wyznawca Chrystusa został ukamienowany w Jerozolimie w 1936 roku. Podkreślił, że święty Szczepan był wzorem chrześcijanina. Łagodny, lecz odważny, skromny, lecz szlachetny, silny, ale nie stosujący przemocy. Jego świadectwo, którego kulminacją była męczeńska śmierć, powinno być źródłem inspiracji do odnowy naszych wspólnot chrześcijańskich. Papież zachęcał, by pamiętać o wszystkich męczennikach Kościoła. Po modlitwie papież wyraził swoją bliskość z ofiarami tajfunu na Filipinach. W ich intencji zmówił z wiernymi na placu świętego Piotra modlitwę Zdrowaś Maryjo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tajfun Fanfone, który uderzył w środkową część Filipin, zabił co najmniej 28 osób. 12 uznaje się za zaginione. Rzecznik Agencji Zarządzania Kryzysowego zastrzegł, że ostateczny bilans ofiar śmiertelnych może się jeszcze zwiększyć, bowiem z niektórych rejonów nie dotarły jeszcze wszystkie informacje o szkodach i ofiarach. Na koniec Ukraina, która kupi od Stanów Zjednoczonych drugą partię kompleksów przeciwpancernych Javelin. Kontrakt z Amerykanami podpisało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Pierwsza partia ręcznych przeciwpancernych wyrzutni trafiła nad Dniepr w zeszłym roku. Jeszcze w październiku amerykańscy kongresmeni zgodzili się na sprzedaż Ukrainie 10 wyrzutni i 150 kierowanych rakiet Javelin na sumę 39 milionów dolarów. W 2018 roku Ukraina kupiła 37 wyrzutni oraz 210 przeciwpancernych pocisków. Była to pierwsza partia amerykańskiego uzbrojenia wojskowego o charakterze śmiercionośnym. Wcześniej USA dostarczało Ukraińcom nieśmiercionośny sprzęt wojskowy. Ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany Javelin może być obsługiwany przez jedną osobę. Charakteryzuje się dużą skutecznością. W zeszłym roku po zakupie pierwszej partii pocisków poprzedni prezydent Petro Poroszenko podkreślał, że Javeliny przyczynią się do wzmocnienia obronnego potencjału ukraińskiej armii i będą zastosowane w razie ataku Federacji Rosyjskiej na pozycję ukraińskiego wojska. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczna pogoda też nie bardzo świąteczna, bo będzie pochmurno,

trochę przedświąteczny, bo weekend, a potem jeszcze obchody przywitania Nowego Roku. Piątek szarobury. Mam nadzieję, że nie będzie taki w głowach i w myślach państwa. Witam państwa, ekipa poranna, Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o możliwość kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 SMS i man@polskieradio.pl to mail. Lifetime through all the hardship. była pierwsza piosenka i przyznaję, że zastanawiając się przed dyżurem porannym, jaką wybrać muzykę, to musiałem trochę pomyśleć, no bo chociaż święta dopiero się skończyły, a nawet niektórzy twierdzą, że jest taki nieformalny trzeci dzień świąt, to postanowiłem zrezygnować z różnych christmasowych pieśni, bo ich było aż nadmiar. Z kolei sylwestrowe, skoczne do tańca to trochę za wcześnie, aż wpadłem na salomonowe rozwiązanie. Będę nadawał takie piosenki, które mi się podobają, czyli takie, jakie nadaję mniej więcej co piątek. Panie Wojtku, niech pan nie czaruje, znamy się 100 lat, salomonowe rozwiązanie. Jest pan przecież muzycznie przekorny, no. Przekorny to znaczy, że co? Disco polo? Chyba jednak dzisiaj jeszcze nie. A teraz będzie o świętach i właśnie Kuba Witkowski przygotował coś, co świadczy przekornie o tym, że nie dla wszystkich święta to czas takiej radości, rodzinnego pojednania, jeśli były jakieś kłótnie pogody, uspokojenia, bywa, że wkracza stres. Święta mogą być stresujące dla większości z nas. Profesor Agnieszka Wilczyńska, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pokazali to już 50 lat temu dwaj psychiatrzy, Thomas Holmes i Richard Treje, którzy sporządzili listę 50 wydarzeń stresujących. Pokazali ona tak zwaną zależność pomiędzy tym, jaki stres dane wydarzenie wywołuje, a zapadalnością na różnego rodzaju choroby. I święta znalazły się również na tej liście. Myślę, że mogą być, szczególnie dla mojego brata, który co roku ma pytanie od rodziców i wszystkich z rodziny, a kiedy wreszcie ten ślub? Tylko ty nam pozostałeś. A no to u nas akurat, może nie kiedy ślub, ale kiedy drugie dziecko. Ci, którzy mają po jednym dziecku, zawsze pytanie, kiedy kolejne dziecko? Ewentualnie jest właśnie pod tytułem dyskusja, jak możesz tak dziecko wychowywać? Przecież trzeba tego zakazać, tego zabronić, na to powinnaś pozwolić, powinieneś ewentualnie. Pytania, które są zadawane, czasami bardzo niezręczne, przekraczające taką sferę prywatności, na przykład dotyczące dzieci, zarobków, czy za mąż pójścia i tak dalej, to wszystko wiemy. Ale też czasami są tak zwane elektryzujące tematy, które nas wszystkich poruszają, czyli polityka, religia. U nas to chyba głównie jest ta nieszczęsna polityka. Po prostu to jest główny i najgorszy temat, który można poruszyć, bo wtedy następuje taka cisza. Niestety mam taką sytuację w rodzinie. Staramy się teraz nie rozmawiać o tym po prostu, no żeby się nie denerwować. Najgorszą rzecz, jaką możemy zrobić po stresującym wydarzeniu, to wpaść w fotel i zamknąć oczy. Mówi Grażyna Dobroń, fragment trójkowej audycji Instrukcja obsługi człowieka. Trzeba zrobić wszystko, by zająć się czymś innym, co odwróci uwagę. Lekkie ćwiczenia fizyczne, oddech, tak? By było 6-7 oddechów na minutę, patrzenie na przyrodę, nawet jeśli to jest obrazek, wycisza nas. Wąchać cytryny warto. 15 minut takiego wąchania może obniżyć tętno i ciśnienie krwi, a także ukoić nasze nerwy. No właśnie, trzeba znaleźć ten złoty środek. Tak zwana rodzinna atmosfera nie dla wszystkich oznacza takie to ciepełko, które sobie ja w chwili obecnej wyobrażam. Dla niektórych rodzinna atmosfera może okazać się tylko widmem czegoś niestety niesympatycznego. Wiadomo już, że nastrój jest zraźliwy, więc unikać negatywnie nastawionych ludzi, trudnych historii i sytuacji. To wskazuje oczywiście łatwo mówi, a bywa trudniejsze w realizacji. Niemniej proponuję, abyśmy się uśmiechali, a nie myśleli o tym, co przykre. Jumping on the ground and- Bardzo dziękuję za wszystkie poranne pozdrowienia, choć nie we wszystkich wypadkach one są takie poranne, bo jeśli otrzymałem właśnie ciepłe słowo z parku Sequoia w Kalifornii, to biorąc pod uwagę różnicę czasu, tam raczej zmierzch zapada i dzień się kończy. Ale najważniejsze, że słychać nas również tak daleko. Well, I woke up this morning, one thing in mind, gonna find me a woman, share my life. I looked in the paper, right there on page 3. Well, I found me a woman just right for me. I said, I've changed more, and I eat a lot. I said, I like beer, but I don't like pot. I said, I love music, but I can't dance. I like the smell of Old Spice. I like holding hands. I said, I need a man who's gonna treat me right. Stay by my side. Every night, someone who loves me for who I am. And said I'm a woman who needs a man. Perfect match. She was a perfect 10. So I called her up. When she said hello, I said, I read your ad, baby. Some of you ought to know. Well, I changed sports and I eat a lot. I like beer, but I don't like pot. I said, I love music, but I can't dance. I even wear Old Spice, honey. I wanna hold your hand. Cause I am a man that's gonna treat you right. Stay by your side. Every night, someone who loves you for the who you am. I need a woman who needs this man. I need a woman. Proszę pana, ja do was już dzwonię chyba 10 razy i nigdy nie ma tych słów moich na antenie. Ja chciałabym serdecznie pozdrowić, ja dzwonię z Zawiercia, całą Jurę, mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wszystkie miejscowości Zawiercie, Ogrodzienie, Zryczów, ile ich tam jest. I życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, lepszego, a nie gorszego niż był ten. Po pierwsze, bardzo dziękuję w imieniu całej Jury. Po drugie, mamy potwierdzenie, że wytrwałość owocuje obecnością tego głosu na antenie. Więc wyrażając żal, że tyle prób musiała pani odbyć, jednocześnie wyrażam radość, że ta przed chwilą była skuteczna. Jesteśmy tak w okolicach 6.30. Zobaczmy, czy coś się zmieniło w prognozie pogody. Raczej nie, bo będą dzisiaj chmury. Będą możliwe też rozpogodzenia na wybrzeżu. Będą opady deszczu, deszczy ze śniegiem i śniegu. Temperatura taka właśnie byle jaka, bo ani to zima, ani nic. No ale co zrobić? Tak to jest dzisiaj. Suwałki Łomża plus 1, Łódź Elbląg plus 2, Warszawa, Poznań, Bielsko-Biała i Opole plus 3,

Proszę przekazać uprzejmie panu Wojtkowi, że dzięki niemu jestem rozkręcony i właśnie udaje się na stolarnię robić stoły i inne mebelki dla ludzi. Pozdrawiam. No i proszę, jak radio działa. Jednego słuchacza mamy rozkręconego, ale nie tylko ten telefon do nas trafia. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj od 4:30 jestem niestety za kierownicą i od samego rana wydaje mi się, że jest poniedziałek po tych świętach, ale całe szczęście w porę się zorientowałem, że mamy piątek, a w piątek jest pan Wojtek. Gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję bardzo w imieniu całej naszej grupy. Niech pan uważa na drodze. Czytam pocztę od państwa i cieszy mnie takie praktyczne podejście do wszelkich zjawisk. Mianowicie moje narzekanie, że temperatura byle jaka, tam +2, +3, od razu spotkało się to moje narzekanie z ripostą, że to jest dobra temperatura, ponieważ pozwala trzymać żywność za oknem albo na balkonie. Czyli oszczędzamy prąd, oszczędzamy lodówkę i jesteśmy ekologiczni. Wiwat temperatura. w odróżnieniu od słuchaczy aktywnych, którzy z różnych przyczyn już włączyli się w jakieś działania, między innymi pan, który telefonował i mówił, że od czwartej już jest za kółkiem, to mamy też głosy osób, które korzystają, no powiedzmy sobie, z długiego weekendu i jedna pani twierdzi, że dobrze jej się leży pod kołdrą. Wierzę i zazdroszczę. I knew then what I know now. I said, they say youth is wasted on the young. Don't know about that, I should've had fun. But oh Lord, if I knew then the secrets that I know now. I said, look out ladies, I've been working them. I said, look out girls, I'll be rocking them. Come on now. Young boys that just don't know from shine or low. They think it's how they look, but what a woman wants to know is, can you cook? I don't just mean on the stove. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia od położnych z sali porodowej Szpitala w Bielsku-Białej. Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy mają ochotę i energię dać sygnał, że nas słuchają. Jeśli słuchają, to proszę posłuchać tego. Ćwir-ćwir. Co oznacza obecność Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, który dzisiaj Darkowi Pierogowi i nam wszystkim opowie o zwyczajach pewnej niezwykłej papugi. Czy papuga Kea to najbardziej wścibski ptak na świecie? Przede wszystkim najbardziej inteligentny i najbardziej skory do psotu. Nasza polska nazwa Kea to jest angielskie dźwięko naśladowcze kija i to jest mniej więcej głos, jaki one z siebie wydają. Jeszcze lat temu 50 farmer na Nowej Zelandii, jak słyszał ten głos, to sięgał po broń, bo chciał bronić owiec, bo kee potrafiły wylądować na owcy na przykład i skubać się, no bo znalazły źródło pokarmu. A owiec było dużo, no ale farmerzy reagowali nerwowo, w związku z czym kee stały się bardzo rzadkie, potem objęto je ochroną. W tej chwili już nie ma problemu z keami, ale na Nowej Zelandii, jak się wejdzie samochodem, gdzie się zaparkuje w miejscu piknikowym, to zobaczymy ostrzeżenie. Uwaga, kea. One mogą się przyłączyć do pikniku. Jak lądują na takim stole, gdzie ludzie coś sobie zostawią, to wszystko jest rozlane, podziurawione kubki, wszystko porozrzucane, bo one szukają coś dla siebie i są bezwzględne. Banda chuliganów. Mało tego. Jak się zostawi samochód, pomimo ostrzeżenia, uwaga na kee, to może być tak, że na przykład będzie rozebrane koło zapasowe, jeżeli jest na zewnątrz. Mało tego. Mogą być wyjęte wentylki z kół, wszystkich czterech. Zdarzało się już i tak, że były wyjmowane uszczelki z szyb, odkręcane lusterka. I to one robią z takim entuzjazmem, z taką radością, tak jakby to człowiek przyprowadził mi zabawkę, bo one mylicy tak to traktują. Zrobiono testy na keach i wyszło na to, że są to super inteligentne papugi. Niektórzy porównują ich inteligencję do czterolatka i myśmy tutaj mieli nawet takie różne eksperymenty z keami. Na przykład, gdybyśmy normalnej papudze wstawili pudełko kartonowe, przepasany kolorową wstążką do jej woliery, to przeciętna papuga spędziłaby 2 dni w drugim końcu klatki, bojąc się w ogóle zejść, nie napiłaby się i nie zjadła i w ogóle nie wiedziałaby, co zrobić. A co robią kee w takim wypadku? Ano meldują się natychmiast przy tym pudełku i robią w nim dziurki, zaglądają do środka i rozpakowują takie pudełko. Trwa to 15 minut. Mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy dla nich taki zbiornik z wodą i ten zbiornik z wodą był spuszczany z takim zwykłym korkiem jak w zlewie. No ale ciągle ten korek gdzieś chowały i nie można było tego korka znaleźć, przynosiło się następny też znikał i w efekcie nie było wody. A one lubiły w tej wodzie sobie tam pobarszkować, coś tam wynieść do tej wody, coś wynieść. Te korki poginęły, nie ma tych korków. Ale pewnego razu okazało się, że jest woda w basenie. No dobrze, zaglądamy, co tam się stało. Okazuje się, że zatkany jest ten odpływ kulką od golfa. No, gdyśmy im dali takie kulki do zabawy, bo one sobie tymi kulkami rzucały i ta kulka idealnie pasowała do tego odpływu. Ja próbowałem tę kulkę wyjąć, nie dało się. Nie miałem jak tej kulki chwycić, bo ona w tym otworze siedziała dość głęboko. Co się okazało? Kea przychodzi, cyk, bum, wyjmuje i spuszcza wodę. Jak początkujący pielęgniarz wchodził do nich, a nie wiedział, że są to zakały, to na przykład położył gdzieś miotełkę i szufelkę i jak poszedł w drugi kąt woliery, to już tej miotełki i szufelki nie było. Gdzieś już zostały wyciągnięte. One przychodziły w ogóle tak, że się nie bały człowieka. Przychodziły, zaczepiały, ja na przykład je zawieszałem sobie za dziób na ręce. Potrafiły mi na przykład, jedna ze mną się bawiła w zawieszanie się na ręce, a druga mi w tym czasie rozwiązywała sznurówki. Bardzo lubią klucze. Więc jeżeli ktoś przyjdzie do zoo i odwiedzi nasze kee i będzie chciał im sprawić przyjemność, niech im odda swoje kluczyki od aut albo od domu, a one już będą wiedziały, co z tym zrobić. Jeśli więc państwo są w drodze i staną gdzieś na parkingu czy w jakiejś zatoce i zobaczą państwo napis "Uwaga, kea", to proszę być bardzo ostrożnym. Nothing left to lose but the moon.